Günaydın. Bugün ilk haberimiz Ankara'dan. Muhatapları Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ve Gazi Üniversitesi Genel Sekreterliği olan kampanyayı Yaygara Güncel Sanat İnisiyatifi başlatmış. İnisiyatif talebine kaldırılan heykellerin Mimar Kemalettin'in projesinde asıl yerine konmasını istiyoruz. Gazi Üniversitesi'nde kaldırılan heykeller asıl sahiplerine iade edilsin sözleriyle dile getiriyor ve diyor ki Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Bölümü binası içerisinde yer alan kadın ve erkek bronz heykellerin kaldırılmasıyla örtük bir sansür uygulanmaktadır. Bir hafta önce rektörlük yönetimi kimseye danışmadan bina içinde yer alan heykelleri başka bir yere taşıyarak alıkoymaktadır. Bu heykeller yapıldığı tarihte şimdiki Gazi Üniversitesi Rektörlük binasının mimarı olan Mimar Kemalettin'in projesinde yer almış ve o tarihte binanın girişine yerleştirilmiştir. O dönemde sanat atölyeleri ve öğrencilerin kaldığı yatakhaneler binanın içindedir. Binanın çatı katında da araştırma ve bilimsel çalışmalar için bir gözlem evi tasarlanmıştır. Bu nedenle heykeller bilimsel ve sanatsal üretimlerin temsili olmuştur. Daha sonra durumdan rahatsız olan yönetim tarafından aslında dış mekan heykelleri olan bu figürler gözlerden uzak bir yere, görme engelliler okuluna konulur. Bu sefer de orada okuyan görme engelli öğrenciler hesapta olmayan bir tehdit oluşturur. Dokunarak görmeye çalıştıkları heykeller tahrik unsuru yaratabilir ve daha büyük bir tehlike yaratmadan dışarı atılır. Burada da fazla durmaz ve resim bölümünün girişine gönderilir. Bu zamana kadar bu heykellerin parçalanması, kaldırılması için birçok defa girişimde bulunulur ve bir şekilde bu saldırıların bölümün bazı hocaları ve öğrencileri tarafından engellenir. Rahatsızlık burada da bitmez ve heykeller müzeye kaldırılma bahanesiyle tecrit edilir. Boş kalan yerlerine ise saksı konularak durum daha da manidar bir şekle dönüşür. Saksılar iktidarın hegemonyası tarafından birer moduna dönüştürmek istenen kişilere karşılık gelir. Üniversite yönetimi heykelleri tarihi eser kategorisine koyarak müzeye kaldırılmasını böylece bağnaz anlayışı meşrulaştırmaya ve tarafların onayını almaya çalışmaktadır. Ne var ki bu heykeller açık olan heykellerdir ve asıl yerleri rektörlük binasının önündür. Ve bu heykeller tarihi eser kimliklerini de ve sanat eseri özelliğini de oradan da çok rahat yaşarlar ve yaşatırlar. Başka ülkelerde de yıkılan, bombalanan heykellerin ne türden gerekçelerle yıkıldığını ve buna benzer uygulamaların ülkemizde de sıklıkla yaşanmakta olduğunu görmekteyiz. Sergilerin sansüre uğraması, heykellerin yıkılması, yerlerinden kaldırılması, gözlerden ve hafızalardan uzaklaştırılmasıyla bir bilinç kuraklığı yaşatılmak istenmektedir. Yaşamımızın her alanına her şekilde müdahaleyi haklı gören bu zihniyet, sadece muhafazakarlık modeliyle toplumun düşünce ve davranış biçimini belirlemeye çalışmaktadır. Sadece bu perspektifle kendilerini her konuda otoriter kabul edip, toplumun tüm yaşam alanlarına uyguladıkları örtük şiddetle bireyin kazanımlarını, haklarını, beğenisini, inancını, inançsızlığını, ifade özgürlüğünü hiçe saymaktadır. İfade özgürlüğü varlığını kendi kendine idame ettiremez. Onu önemseyenlerin daimi uyanıklığıyla sürekliliğinin sağlanması gerekir. Dolayısıyla bu heykeller bizim ifade özgürlüğümüzün birer sembolüdür ve bu heykelleri tekrar istiyoruz. Asıl yerleri olan, bize ait olan alanlarda onları her zaman görebileceğimiz yerlerde olmalarını talep ediyoruz. Bu konuda muhatabımız Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'dür ve talebimizi duyurmak adına bu imza kampanyasını başlatıyoruz. Heykeller yerlerine getirilene kadar bu eylem devam edecektir. Birçok yayında, sosyal medyada, sivil toplum kuruluşlarında tarihimize ve onurumuza sahip çıkan öznelerle, inisiyatiflerle alanlarda talebimizi dile getireceğiz, diyor Yaygara Güncel Sanat İnisiyatifi. Ve sıradaki haberimiz Bursa'dan. Şükrü Yaşar tarafından başlatılan kampanyanın talebi Balat bölgesinde çalınan mama odağı yerine yenisinin konulması. Kampanyanın muhatabı ise Bursa Nilüfer Belediyesi. Şükrü diyor ki Bursa Balat bölgesi ormanlık alanında çok sayıda köpeğimiz yaşamaktadır. Nilüfer Belediyesi tarafından daha önce mama odağı çalınmış, sonrasında aynı yere ağaca bağlanmış bir bez altında iki kap konarak bir odak oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu ilkel odak hiçbir şekilde bölgemizdeki köpeklere yeterli gelmemektedir. Özellikle kış mevsimi olması dolayısıyla ve bölgede çok sayıda köpeğimiz olmasından dolayı mevcut yere yeni ve yeterli bir mama odağı korunaklı alanlara yapılmasını Bursa Nilüfer Belediyesi'nden talep ediyoruz, diyor Şükrü Yaşar. Ve doğum kontrol hapları hakkında bir haberle devam edelim. Burcu Karayel tarafından başlatılan kampanyanın muhatapları, Sosyal Güvenlik Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu. Burcu'nun talebi doğum kontrol hapları tekrar SGK güvencesine alınsın. Kendisi diyor ki, doğum kontrol hapları kadının elinde olan az sayıda doğum kontrol yöntemlerinden biri. Kocasına veya partnerine prezervatif kullandıramayan birçok kadının belki de korunmak için tek seçeneği. Önceden sağlık ocaklarınca ücretsiz verilen SGK reçeteleriyle ücretsiz alınabilen bu haplar şu anda güvence dışında ve fiyatı 18 lira civarında ki bu fiyat ülke şartlarında birçok kadının bu ilaca ulaşamaması anlamına geliyor. Doğum kontrol hapları sadece doğum kontrolü için değil, tedavi amaçlı olarak da kullanılıyor. Polikistik over hastaları bu ilacı uzun süreler kullanmak durumdalar. Polikistik over üreme çağındaki kadınların %3'ü ila %5'ini etkileyen, ülkemizde sık rastlanan bir hastalık. Doğum kontrol hapları derhal tekrar SGK güvencesi altına alınmalıdır. Kadınların tedavi veya korunma amaçlı bu ilaca erişimi kolaylaştırılmalıdır, diyor Burcu Karael. Ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e yönelik başlatılmış bir kampanya var. Keskli tutsaklar tarafından talebi ise parasız sağlık, parasız eğitim, örgütlenme, iş güvencesi ve anayasal haklar mücadelesinde tutuklanan kesklilerin serbest bırakılması keskli tutsaklar için diyorlar ki, çoğu öğretmen olan 47 KESK üye ve yönetici Türkiye'nin çeşitli hapishanelerinde tutsak. 23-24 Ocağın İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde ilk mahkemeleri görülecek ve 11 aydır mahkemeye dahi çıkmadan cezalandırılmış olacaklar. Bu hukuksuzluğu kınıyor ve tüm kesklilerin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz, diyor keskli tutsaklar. Günün son haberine geldi sıra. Muhatabı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü. Başlatan Faik Ertener. Talebi ise Göztepe Parkı'ndaki köpeklere özgürlük. Faik diyor ki, parkta çocuklar için oyun alanları mevcut. Çok geniş bir alan çiçeklerle kaplandı. Köpeklerle gezmeye çıkanlar sadece beton yolda yürümeye mecbur kalıyor. Evcil köpeklerin koşma, oynama ihtiyacı var. Çiçeklerin zarar görmemesi, çocukların tedirgin olmaması ve korkan insanların rahatsız olmaması için köpeklere ait tarafta çevrili bir alan istiyoruz. Yüz ölçümü olarak son derece uygun olan parkın küçük bir bölümü çevrilebilir bu iş için. Evet, change.org sitesinde bu ve benzer kampanyaları bulabilir. Siz de bir kampanya başlatıp değişimi ateşleyebilirsiniz. Esen kalın.